Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 17. sözden 2. makamı okuyacağız. Bir şiir ile, şiir tarzında yazılmış güzel bir hakikatle başlıyoruz. Ben biraz yine her zaman olduğu gibi Türkçe'ye uyarlayarak, bugünün diline uyarlayarak okuyorum. Ey beladan, musibetten, hastalıklardan ağlayıp feryat eden, feryadı bırak, karamsarlıktan ve ümitsizlikten kurtul. Gel kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz Allah'tan güzel şeyler iste. Yaradana güven. Çaresiz kalmış yetim bir çocuk gibi sahipsizce, ümitsizce feryat etmek ayrı bir beladır. Ayrı bir musibettir. Hem bela içinde bir hatadır. Bunu bil. Yani sen böyle yapmakla farkında olmadan yaratanı suçluyor, onu itham ediyorsun. Sen yetim bir çocuk gibi sahipsiz kalmış değilsin. Ortada kalmış değilsin bu dünyada. Bela vereni buldunsa, her musibet bir yönüyle atalı, lütuflu, bir yönüyle safalı bir beladır. Bunu böyle bil. Bakın ne kadar güzel söyledi. Bela vereni buldunsa, her musibet bir yönüyle atalı, lütuflu, bir yönüyle safalı bir beladır, bil. Bırak feryadı, şükret. Başına gelen musibetin gerçek bir musibet olmadığını, görünüşü musibete benzeyen bir lütuf, bir imtihan olduğunu bil. Mesela sana hücum eden bir yırtıcı hayvanın, mesela bir ayının, gerçekte ayı olmadığını, ayı postu giymiş bir arkadaşının seni eğlendirmek için böyle yaptığını bilsen, bilirsen ne kadar keyif alırsın? İşte musibetleri böyle bilen bir insanın keyfine değme. O hep keyifle güler. Sen de öyle ol, hep gül, mül. Yani musibetlerin içindeki ilahi rahmeti, ilahi imtihanı, sınamayı bil. Bela zaten Arapçada bir manası da imtihan demektir, sınamak demektir. Eğer bela vereni bulmazsan, işte o zaman ciddi bir beladasın demektir. Çünkü o durumda senin gözünde bütün dünya cefa içinde, fena içinde, hebadır, bil. Bela vereni bulmazsan bu durumda senin gözünde zaten bütün dünya cefa içindedir. Faniliğe koşup gitmektedir. Hem de boşu boşuna, hebadır her şey, bil. O bakışla dünya anlamsızdır. Herkes sahipsizdir. Ve dünyada çekilen sıkıntılar boşunadır. Dünyaya böyle bakmak, olaylara böyle bakmak büyük bir musibet değil mi? Sahibini bilmeyen, bela vereni bulmayan insanın bakışı böyle belalıdır. Hem ey insan, cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Cihan dolu bela ne demek? Yani başımızda cihan dolu, dünya dolusu bir bela mı var? Evet, böyle bir imtihan var. Yaratanı tanıyıp tanımamak bir imtihandır. En büyük imtihandır. Ve onu tanımamak büyük bir beladır. Ona yönelip dua edememek, ona sığınamamak, ona güvenememek, sırtını ona dayayamamak, bundan daha büyük bir bela mı var? Sonra öleceğiz. Cenab-ı Hak bizi diriltecek. İlahi bir mahkemede hepimizi huzuruna dikecek, hazır edecek. Mahşerde bütün bir insanlık bir araya geleceğiz. Oralar belki yüzlerce, binlerce sene sürecek. Bilemediğimiz, uzunluğunu bilemediğimiz çok uzun bir dönemdir, bir hayattır. Bunlar insanın başındaki cihan dolu beladır. Yani bu hadiselerin içinden yüz akıyla çıkıp çıkamamak insanın en büyük problemidir. Bunları ruhunda duymamak, hissiz yaşamak bir büyük beladır. Onun için üstadımız güzel ifade etmiş kısaca. Cihan dolu bela başında varken, yani büyük bir cenneti kazanıp kaybetmek ve cehennem gibi çok tehlikeli, hiçbir şeyle kıyas edilmez bir büyük tehlikeye düşüp düşmemek gibi bir sınavın var, bir imtihanın var. Böyle imtihanlar başında varken başka her şey küçük kalır onun yanında. Onun için gel küçük şeylerden bağırıp feryat etme, ağlama. Tevekkül ile belanın yüzüne gül. Allah'a dayanarak, Allah'a güvenerek, ondan isteyerek belanın yüzüne gül. Bakın, belanın yüzüne gülmek, Allah'a tevekkül etmek. Ona dayanmak, her şeyin ondan geldiğini bilmek, belanın yüzüne gülmektir diyor. Ne kadar güzel ifade etmiş. Sen belanın yüzüne gül ki o da gülsün. Belayı veren şefkatli Allah'ı bilmek, onun hikmetine itimat etmek, belanın yüzüne gülmektir. Sen gülünce o da güler. O güldükçe küçülür. Yani o musibet güldükçe küçülür. Eder tebeddül. Değişir. Mahiyeti de görünüşü de değişir gider. Tebessüm eden bir dost, bir misafir olur adeta. Hangi hastalık, hangi musibet olsa bir dostun, bir misafir gelmiş gibi senin için problem olmaktan çıkar. Bil ey hodgam, bu dünyada mutluluk istersen, dünyanın fani yüzünü, çirkin yüzünü, dünyayı dünya için sevmeyi, dünyayı nefis hesabına, lezzetleri için sevmeyi terk edeceksin. Dünyanın baki yüzünü, baki izül cemale bakan yüzünü sevecek, manasını alacak, fani yüzünü bırakacaksın. Şimdi buradan, şu geçen cümleden anlıyoruz ki, dünyanın iki yüzü var. Bir fani yüzü var. Dünyadaki güzellikleri sadece güzellik olduğu için seversen, dünyadaki lezzetleri nefsin adına, hesabına seversen, onları ihsan edeni anlamaz, neden ihsan edildiğini bilemezsen, işin o tarafına bakmaz, dikkat etmezsen, fani yüzünden elbette ayrılacaksın. Bir gün terk edeceksin, mecbursun. Gençlik, güzellik, dinçlik, her şey bizi terk ediyor. Ya biz onu terk ediyoruz ya o bizi terk ediyor. Öyle olunca biz nazarımızı dünyanın baki yüzüne, baki izül cemale bakan yüzüne çevirmeliyiz. O yüzüyle dünyayı seversek ebedi istifade ederiz. Yani nedir o baki yüzü? Üstadımız bir başka yerde anlatıyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burayı tarla olarak seversen, ahirete mahsul göndermek için, mahsul göndermek için, ahiret ambarında mahsul depo edebilmek için, yani cenneti kazanabilmek için dünyayı bir çalışma yeri kabul edersen, dünya çok güzel. Dünyanın her dakikası o bakımdan değerlendirmeye açık, değerlendirmemiz gereken dakikalardır, saatlerdir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesini, ilahi isimlerini, Rahim gibi, Şefik gibi, şefkatli Allah, merhametli Allah, güzel Allah, kudretli Allah, kadir Allah, alim Allah, her şeyi bilen Allah, Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerini bize okutturan, bize tanıtan, ilahi isimlerin okunabildiği bir kitap gibi görebilirsen tabiatı, yani çiçeği sadece kokusunu koklamak, rengine bakıp, şekline bakıp memnun olmakla yetinmemek, çiçeğin ilahi bir kudret, ilahi bir rahmet, ilahi bir ilim ile, irade ile yapılıp hazırlandığını, bir gayesinin, bir maksadının olduğunu, Allah'ın cemil ismini, güzel ismini bize tanıttığını, Kadir ismini bize tanıttığını bilebilirsen, o zaman sen zaten o çiçeğin gerçek manasını kokladın, gerçek manasını aldın demektir. Yoksa şekerin kendisini bırakıp ambalajını yemeye kalkmak gibi, dünyanın ambalajıyla meşgul olursun, onun manasını, esas şekerini alamamış, yiyememiş olursun. Dünya da bu bakımdan bizi uyarmak için çok tokatlar atar insanın ruhuna. Daima fani olduğunu hatırlatır, bize acı çektirir. Yine üstadımız diyor ki, hüdabin isen, yani hakkı hakikati gördünse, sinema gibi dünyanın da manasını takip et. Değişen yüzünden rahatsız olma. Görüntülerin değişmesi güzeldir. Manasını alabildinse onu, ona sevin. Dünyanın ve olayların bize anlattığı manalar var, hakikatler var. Onu anladıysan kafidir. Olayların değişen, eskiyen yüzünü sen bıraksan da artık o olaylar ve varlıklar senin lehinedir. Lehine şahitlik ederler. Eğer her şeye kendi nefsin için bakarsan, her şeyi sadece nefsine hoş gelen lezzetleri sebebiyle seversen, helakettir. Ne yaparsan yap, bütün eşya, bütün olaylar senin aleyhinedir. Dünyadan güzel zevkler alsan da, elinde bir şey kalmaz, acılarını, ıstıraplarını, günahlarını bırakır giderler diyor. Nefis hesabına dünyada ne kadar çok şeye sahip olursan ol, yaşlandığın zaman ayrılıp vedalaşacağın şeyler de o kadar çok olacak demektir. Ayrılığın, ayrılıkların her biri ayrı bir acı verecektir. Demek bu dünyayı terk etmek gerektir her iki halde de. Peki terk etmek demek ne demek? Dünyayı terk etmek ne anlama geliyor? Üstadımız çok güzel yerli yerince manasını veriyor dünyayı terk etmenin. Her şeyin Allah'ın mülkü olduğunu bilmektir. Dünyadan onun izni dairesinde faydalanmaktır. Ve onun namına bir müddet görüp gözetip bakmaktır dünyaya. Üç şey söyledi. Tekrar edelim. Dünyayı terk etmek ne demek? Dünyayı dünya olarak nefis hesabına terk etmektir. Her şeyin Allah'ın mülkü olduğunu bilmektir. Dünyadan onun izni dairesinde faydalanmaktır. Onun izin vermediği bir daireden, bir alandan faydalanmayı terk etmektir. Onun namına bir müddet Allah adına, Allah hesabına görüp gözetilmesi gereken her şeye onun namına bakmak, görüp gözetmektir. İnsanlığa yakışan budur. Ticaret istiyorsan, kazanmak istiyorsan dünyada kazanç, şu fani ömrünü baki bir hayata çevirmektir. Bakın kısa bir ömür verilmiş diyor üstad. Yaşayarak görüyoruz zaten, çabuk gelip çabuk geçen bir ömrümüz var. Bu emanet ömürde, fani bir ömürde baki bir hayatı kazanmak, esas kazanç budur. Başka bir yerde üstadımız ona piyangodan büyük bir kazanç elde etmek gibi, küçük bir bilet alıyorsun, çok büyük bir şey kazanıyorsun. İşte öyle bir kazanç. Dünya hayatı bizim için bir bilettir. Güzel ameller bir bilettir. Namaz bir bilettir. Oruç bilettir. Bilet almaktır. Salih amellerin hepsi ahiret adına bilet almaktır. Hem de %99 belki daha fazla ihtimal ile kazanma şansı olan bir bilettir. Onun için gayet rahat mümin her zaman diyebilir. Rabbim bana iman nasip etti. Ben çok şükür iman cennet bileti aldım. Ebedi saadetin biletini aldım. Hesapsız bir mutluluğun servetü sahmanın biletini aldım diyebilir. Allah bana namaz nasip etti. Ebedi cennetin biletini aldım diyebilir. Eğer bütün dikkatini bedenine çevirmiş, bütün mutluluğu bedensel hazlardan bekliyorsan ve bedenini ebedi yaşatma peşindeysen, bil ki bedenin çürüktür, hem temelsizdir. Ne yaparsan yap, beden binasının her gün bir taşı düşecek, her gün biraz daha yıkılacaktır. Demek ki bedensel hazlardan ebedi mutluluk çıkmaz. Bedenimizle ebedi olmaya çalışmanın bir anlamı yok. Çürük şeye sağlam parası vermektir bu. Eğer dünyayı çok sevmiş ve bütün dikkatini dünyaya çevirmiş, hep dünyayı istiyorsan, hep dünyayı kazanmak için çabalıyorsan, bil ki her şeyin üstüne fanilik damgası vurulmuş. Senin talep ettiğin, kazanmak istediğin her şeyin üstüne fanidir, senin elinde kalmaz damgası vurulmuş. Demek ki değmez, ne alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Bu çarşı, bu dünya çarşısı, ne alacaksan iyi ameller almalı, iyi şeyler almalı. Ahiret hesabına da faydası olacak şeyler almalı. Allah ne verirse hayırlısını versin, hayırlısını ihsan etsin. İyi mallar dünyanın arkasında dizilmiş.